nebudu slovo, že bych důrazně čel, nebudu hovořit, co celá jeho zahradila, protože jste říkali jeho názory, nebo někud odlišný. Možná skeptičtější názor na otázku radaru v České republice. Já samozřejmě umístím základny podpory, ale vidím na její přínos spíše geopolitický. Česká republika se, teď bych mohl vlastně panu Zahradila parafrázovat, se nachází ve velmi citlivém prostoru mezi Německem a Ruskem. Čili z tohoto pohledu to vidím jako klasickou balance of power, vyvažování moci. Vidím to jako nástroj suverénní politiky českého státu, aby se nemusela ohlížet na názor Evropské unie a aby samotná Česká republika mohla budovat silné spojenectví se silným státem, se silným spojencem, který nám pomůže hájit naše národní zájmy. Čili pokud bychom se bavili o té bezpečnostní otázce těchto protiraketového systému a podobně, toto mám asi podobný názor s panem prezidentem Klausem, že v současné chvíli České republice jako takové nehrozí, že Irán nebo Severní Korea nás bude zkazovat atomové hlavice nebo atomové rakety, jedné rakety. Nevím, co by z toho ty státy měly, čili to se neobávám. Jiná věc je, jak se situace na zahraniční scéně vyvine za 5-10 let. Uvidíme. Na druhou stranu uvidíme také, kdo bude vládnout v USA. Dejme si otázku, jestli chce nabít spojence Baracka Obamy nebo nějakého podobného amerického prezidenta, jestli je to opravdu to správné transatlantické spojenectví. Čili jako v těchto věcech je pro mě také potřeba považovat. Samozřejmě jsem částečně kritický pro nějaký český prezident k neokonzervativní zahraniční politice, takové té expanzivní šíření demokracie do státu, kde demokracie nemá tradici, a prvně jako tak bylo v Iráku, kde je nakonec stejně asi Američané odejdou, že to vás tomu tam nastoupí islamistický režim, zatím to se nám musel dostat Irán, ale byl proti islamismu a udržoval sekulární vládu a dalo se s ním prostě dohodnout. Další věc je pro mě naprosto nepřijatelné, co udělá nemozelatí administrativa v případě uznání Kosova. Naprosto bezprecedentní krok, že se kus území suverénního státu utrhne díky tomu, že to podpoří Spojené státy a v tomto smyslu mě velice zklamali. Dále souhlasím s panem prezidentem Klausem v tom, že ačkoliv já samozřejmě se myslím o Rusku, že když jsme se na ní měli dávat pozor, určitě se na ní musíme dávat pozor, určitě toto je země s imperiálními ambicemi. Na druhou stranu s tím Ruskem nějak vycházet musíme, máme s ním zahraniční obchod, který každoročně dostal 30%. Potřebujeme studené zdroje a podobně. Čili prostě mám částečně shodný názor s Petrem Wiegerem nebo Romanem Polem, že není dobré Rusko příliš vyhrávat. Na druhou stranu samozřejmě je třeba vytvořit si zde nějaký bezpečnostní perimetr a jsem velice rád, že pokud to nastane v případě České republiky, takže můžeme si vytvořit celou evropskou spolupráci s Polskem právě prostor mezi Německem a Ruskem. Další věc je, že teď se budu věnovat spíše vnitropolitickým otázkám v České republice. Je fakt, že rada je pro ODS a pro pravicovou politiku jako takový velmi nákladný. Díky němu prostě jsou zablokována řada věcí, jako je třeba podpora jedné energetiky, kterou blokují zelení, ekonomické reformy, které blokují lidovci, čili ODS prostě dělá velmi málo reform na účet toho, že je zde nějaký COVID-19 že koaliční partneři podpoří, podpoří rada. A není to vůbec zřejmé, protože jsou dva, tři zelení poslanci, kteří by ho podpořit nemuseli. Ale nyní po senátních volbách vlastně koalice ztratila většinu senátu, čili to přijetí radaru nebo přijetí té smlouvy je velice na váš prach, otázka, jestli bude vůbec, jestli je to ještě reálné. Ale bych řekl, že ačkoliv by hlasovali pro první smlouvu, že zde mají být umístěny, nebo že to má být americká základna. Druhá věc je, jestli si Česká republika vyjednala ty nejlepší podmínky, myslím si, že Poláci si to vyjednali mnohem více. A co vlastně pohled pana prezidenta, že my jsme si teda jako moc přivlastnili, že ho moc chceme, čili jsme měli mnohem horší vyjednávací pozici než Poláci, kteří dělali drahoty, ale díky tomu si vyjednali pro mém soudu mnohem více než my. Čili ta slova SOFA, která řeší technické věci pobytu těch vojsk, podle mého názoru vůbec není nějak dobře vyjednaná. A ještě bych zmínil otázku, když už jsem hovořil o tom, že ten radar je velice základní pro ODS nebo obecně pro pravicovou politiku, tak je zde snaha, nebo byl to návrh právě i pana Zahradila, jak si vyšetřovat Lisabonskou smlouvu za radar. Já chci říct, že to naprosto nesouměřitelné, že si Lisabonská smlouva má takovýto význam pro budoucnost České republiky, tak radar má takovýto význam. Je to naprosto, je to prostě špatný obchod. A je otázka, pokud vejde v platnost Lisabonská smlouva, zdali díky společné bezpečnostní zahraniční politice, která je ve Slovenské smlouvě, jestli ta rada to nebude naprosto bezcenný, protože se může třeba dostat pod kontrolu Bruselu nebo Evropská komise může třeba tlačit na to, aby ta smlouva jaksi byla konfrontovaná s Evropskou unii. Čili tohle to má být velký problém. Já říkám, prostě radar má být o posílení našich národních zájmů, máme ho vyjednávat my a je to České republice a o spojenství mezi suverénními státy. Pokud to máme něco jiného a pokud my za tu cenu máme přímo Lisabonskou smlouvu, tak říkám jasné ne. A říkám to naprosto otevřeně, že pokud by došlo k tomu, že by byla zamítnutá Lisabonská smlouva a byl by zamítnut radar, tak to beru jako nejlepší řešení, než aby se byla Lisabonská smlouva a byl by přijatý radar. Prostě prvním úkolem české zahraniční politiky, pokud si chceme držet nějakou suverenitu a nějakou sílu postavení v mezinárodních vztazích, je zamítnout Lisabonskou smlouvu.